نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى قال أماني زمواندين تموت محمد صلى الله عليه وسلم يناليز نصحبازي نواتنموت يتقنفوات من هذه السكة قيامة تكمون الله سبحانه وتعالى أتجادين اللهم أمين. أما السكة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تتزنقمزي حديثي يا سلاسين نتانو كتا كتابه kinachoitwa al-arba'una an-nawawiyya an abi hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadithi hii kaipokea Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisema mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake, la tahasadu, Mtume wa salama anasema msifanyiane husda. Katika mambo ambayo Mtume wa salama akakataza watu wasifanyiane husda, na ni nini maana ya husda? Tamanni zawal ni'mati akhik, ni mtu kutamani ndugu yake aondokewe na neema ambayo alikuwa nayo. Ndugu yako kapata neema fulani, wewe ndani ya nafsi yako haujaridhia, unatamani neema ambayo ndugu yako ameipata imuondokee. Hii ni husda. Na Mtume wa sallam katika hadithi anasema iyyakum wal hasad, jiepusheni sana na husda. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسبب حسد إن كل مما يمنع كما فيل موت ونفقول كوني تزام كوني ونبقى عند نيموت جسي كوني نفقول عند نعوغوا ديما نفقول عند نماليزيكا نفيل فيل حسد نجامبو أمبالو linamaliza mema ya Muislamu, mema yako yote ambayo umeyatenda kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ile husda ambayo uko nayo ndani ya moyo wako inakwenda inamalizika au nakuliwa na au inakwenda inamaliza mema yako yote. Kwa hiyo Uislamu ukakataza jambo hili la husda, kwa sababu unamfanyia mtu husda unajiadhibu mwenyewe, matendo yako yanakwenda yanaromoka mmoja baada ya lingine, matendo yako yanaliwa mmoja baada ya lingine kwa sababu ya kumhusudu ndugu yako Muislamu. Mtume wa salama akaendelea na kusema wala tanajashu, wala msipandishiane bei, msipandishiane bei katika biashara na kudanganyana katika biashara. Unakutana mtu anafanya biashara, mwenzake anakuja kununua biashara kwake, anamwambia biashara hii naitaka kwa franga 10,000. Kisha yule mwenye biashara anakuambia hapana, ninataka 12,000. Kuna mtu amekuja hapa akanipa 11,000 nikakataa, hali yakuwa ni uongo. Mtume wa salamu akakataza jambo hili, kusema uongo katika biashara. Unamdanganya mtu kwa fulani kaja kanipa franga hizi na sikuzichukua. Na hii ndio hali ya wafanyabiashara, namnunulia kitu anakwambia hapana, na mtu fulani kaja hapa akanipa zaidi ya hizo za kwako nikamnyima, hajakuwa ni uongo. Jambo hili Mtume wa salama kalikataza. Wala tabaghadu, vile vile Mtume wa salama akatuambia na wala msichukiani. Waislamu msichukiani. Kumchukia ndugu yako Muislamu bila ya sababu, kwa kumchukia Muislamu kwa sababu ya maasi na juzu, mtu ni mfanya maasi au ni mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamnasihi akakataa kunasihika, mchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndugu yako Muislamu kwa ajili ya mambo ya kidunia. Wala tadabaru, tumia kasema na wala msipiani migongo. Muislamu haongei na ndugu yake Muislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathil layali, hay ni halal si halali, bi maana ni haram kwa muislam kumuhama ndugu yake muislam siku tatu. Bi maana muislam kufanya siku tatu azungumzi na ndugu yake muislam, jambo hili ni haram. Kisha Mtume akasema wayaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, waislamu wale wanapokutana barabarani kila mmoja anamfukuza mwenzake. Na hii hali ipo, watu hawaongei, wanakutana barabarani wanapuuziana, huyu amsemeshi mwenzake na yule amsemeshi mwenzake. Kisha Mtume akamalizia na kusema wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, na mbora katika watu hao ni yule ambaye atamwanza mwenzake na salamu. Watu wasemeshani siku nyingi, lakini wakakutana barabarani, huyo anampuuza mwenzake na yule anampuuza mwenzake, mbora katika wale ni yule ambaye anamwona mwenzake anampa salamu. Huu ndio Uislamu. Bali Mtume akasema tumaradul a'mal fi kulli ithnain wal khamis, matendo ya wanadamu yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku ya Jumatatu na Alhamisi, isipokuwa matendo ya watu wawili ambao wana ugomvi au waongei, matendo yao yanapopandishwa, Allah anawaambia malaika utruku hadaini hatta yastalha, matendo ya wawili haya yaacheni msialeti kwangu mpaka siku wataongea. Ndio pale mtu siku ya kiyama ataona mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kutenda jambo lolote lile. Kwa sababu gani? Matendo yake yalikuwa hayapandi kwa sababu ya kutokuzungumza na Muislamu. Kwa hiyo haijuzu mtu kukata undugu kwa ajili ya mambo ya kidunia, lakini katika mambo ya dini inajuzu. Katika maasi inajuzu. Mtu ni mfanya maasi, kuna mnasihi, atake kuacha maasi, inajuzu kukata naye undugu. La tusahibu illa mu'min. Mtu anasema usimfanyie rafiki isipokuwa mwaminifu. Mtu anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamnasihi, anakataa kunasihika, kata undugu naye. Hali katika mambo ya dini, lakini katika mambo ya kidunia ambao mmekufa nini kwa nini, mambo hayo haijuzu kukata ndugu na ndugu yako Muislamu. So, Mtume anasema wala tadabaru, msipeani migongo. Ha? Wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, na wala miongoni mwenu wasiuzi sehemu ambapo wengine wameuza au wasinunui kile ambacho wengine wamenunua. Mfano, mtu amekuja hapa nina biashara, akanunua kwangu, tukakubaliana nikampa kwa bei kadhaa, kisha mwingine akaja na zaidi ya zile pesa, akamwambia ile biashara ambayo umeuza kwa yule jamaa nataka unipe mimi niongeze pesa. Jambo hili Mtume amelikataza. Mfano, mtu amenunua ardhi, sehemu labda hiyo ardhi ambayo kanunua wewe umeipenda, unasikia amenunua milioni moja. Wewe unakuja unamwambia yule mwenye ardhi mrejeshe pesa zake, mimi nitakupa milioni mbili. Jambo hili Mtume wa salama amelikataza. Usinunui kitu ambacho mwingine kanunua, hata kama una pesa zako, nenda ununue pengine. So, jambo hili la kununua, na ndio maana Mtume wa salama, na hii inaingia katika mahari, tumekataza watu wasichungisi mambo ambapo wamechumbia wengine. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanajifanya wenyewe na pesa sana. Kijana fulani ameshachumbia zake, labda amechumbia au ametoa mahali ya milioni ya laki tano. Yeye anakuja na milioni mbili. Mrejeshe mahali yule jamaa, mimi nitoe yangu. Na wazazi walio kwa sababu hawana dini baadhi yao, anarejesha mahali ya laki tano, anachukua milioni mbili. Hatizami huyo ambaye milioni mbili ni nani? Ana sifa gani? Ana tabia gani? Yeye anapokea tu. Na Mtume anasema aisaruhunna mahar a'dhanuhunna baraka. Mahari yaliokuwa madogo ndio ana baraka hizi. Soma katika visa vya maswahaba, kuna ambao wameolewa kwa pete ya chuma, wanawake wema. Bali Sa'id ibn Musayyib siku moja amekaa kwenye kikao chake, na wanafunzi zake. Akamuona mwanafunzi wake mmoja siku nyingi aje shuleni, aje kwenye darasa msikitini. Wakati mwanafunzi wake anakuja msikitini na kumwambia vipi siku nyingi ulikuwa huonekani, mwanafunzi wake akamjibu anamwambia nimekuwa mke wangu amekuwa amefariki. Kwa hiyo nilikuwa katika shughuli za kumzika mambo kama hayo ndio maana sikuonekana. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala alikuwa na binti yake wa kike. Binti huyo alikuwa na ilmu kama ya baba yake. Watoto wa wafalme, watoto wa viongozi wanakuja kumwomba Sa'id binti yake ili wamuoe. Sa'id ibn Musayyib anakataa. Sasikiliza, Sa'id ibn Musayyib anakataa kuwaozesha viongozi binti yake. Lakini mwanafunzi wake huyu baada ya kumwambia kuwa mke wangu amefariki, akamuuliza je, unatarajia kuoa mwingine lini? Mwanafunzi anamwambia wallahi la amliku illa dirhamaini. Sina mali mimi ya mwalimu wangu, similiki katika nyumba yangu isipokuwa dirhamu mbili peke yake. Saidi anamwambia ana uzawiju, mimi nitakuozesha binti yangu. Tazama binti ambaye kaolewa na watoto wa falme, watoto wa viongozi, Saidi anakataa kuwapa, lakini anamuozesha mtu ambaye katika nyumba yake amiliki isipokuwa dirhamu mbili peke yake. Akamwambia toa dirhamu moja mahari, umchukue binti yangu. Saidi ibn Musayyib akawakusanya watu msikitini, akawatangazia, mimi Saidi ibn Musayyib namuozesha mwanafunzi wangu binti yangu. Akamkabidhi chukua nenda naye. Si ndoa za leo eh? Sasa tupe mwezi mmoja, tuanze kujiandaa. Akamwambia chukua nenda naye. Akaenda naye binti yake, akakaa naye mwezi mzima huko. Mwanafunzi yule anamwambia binti yake, kuanzia mimi leo naomba ruhusa niende kusikia darsa kwa baba yako. Binti anamwambia ijlis, kaa hapo usitoki. Fa inna ilma Sa'id kulluha 'indi, ilmu ya Sa'id ibn Musayyib baba yangu, elimu yake yote mimi ninayo, weka hapa nitakufundisha. Hao ni wababa ambao wamejua nini maana ya ndoa. Sisi leo tuna hatujui maana ya ndoa, tunajua maana ya pesa. Madam yule atakuja na gari, labda gari ile imeliazima huko, unampa. Mtu wa dini akikuja kuja sikia atakula inshallah, acha. Sio. Kwa hiyo mtu asinunui kile ambacho mwenzake kanunua, au mtu asiende kuchumbia sehemu ambapo wengine wamechumbia. Sawa? Kisha Mtume akasema wa kunu ibadallahi ikhwana, na muwe waja wa Allah wa ndugu. Sawa? Almuslimu akhul muslim. Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Innamal mu'minuna ikhwa. Waislamu wote ni wandugu. Bali Mtume akasema almuslimu lilmuslimi kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni kama jengo. Tizama jengo, kwa kusema lisimame liwe kama jengo, ni yale matafari yanashirikiana. Tafari ni moja, ukiweka lingine juu yake, lingine juu yake, matafari yale yanashirikiana nafanya nini? Jengo kwa limoja. Ndio hivyo Waislamu, washiriki katika mambo yao ya kheri. Sawa? Kisha Mtume akasema la yadhlimuhu. Muislamu hasimdhulumu ndugu yake Muislamu. Muislamu sio kumdhulumu ndugu yake Muislamu. Ni leo tunadhulumiana. Hata sisi wapangaji tunapanga kwa ndugu yetu Muislamu ametuamini. Mtu anakaa pale nyumba ya kupanga, anakaa mwezi wa kwanza mlipi. Mwezi wa pili amlipi, na anahama bila kumlipa pesa zake. Usimdhulumu ndugu yako Muislamu. Sawa? Wala yahdhuluhu, wala ndugu yako Muislamu anapokuomba mnusuru, usiache kumnusuru. Mnusuru ndugu yako Muislamu katika kila jambo. Sawa? Wala yakdhibuhu, na wala Muislamu hamdanganyi ndugu yake Muislamu, usimdanganye ndugu yako Muislamu. Wala yahqiruhu, wala Muislam hamdharau ndugu yake Muislam. Kile leo kuna baadhi ya Waislamu wanawadharau wenzao. Mtu anamdharau muumba na kumdharau mwenzako ni kibri. Na ndio dhambi ya kwanza ambayo ilimfanya Iblisi alaaniwe kwa sababu ya kiburi. Unamdharau mtu ambaye haumsaidii chochote. Unamdharau mtu ambaye haujamwona ndani ya mlango wako na kuomba. Unamdharauia nini? Jinsi tabia ya Muislamu kumdharau ndugu yake Muislamu. Hasa sisi wasoma Waarabuni tunadharau Allah tukiingia na sifa mbaya kama hiyo. Kuna baadhi ya vijana na hawa vijana kama wana shuleni wanakuwa walofa. Na shuleni au wengine akili. Mtu alikuwa na ligalaa lake labda kundi langu ni hili, anapokwenda huko Waarabuni kusoma akirejea anabadilisha kundi. Sijui anakuwa anibadilishia nini sasa. Alafu kimtu ukichunguza kipi ambacho alifanya abadilishe kundi hakuna. Cha ajabu anachoni nini hana. Lakini ile dharau tu nimekwenda nimerejea. Kwa Muislamu sio kumdanganya ndugu yake Muislamu. Au sio kumdharau ndugu yake Muislamu. Kwa sababu yule ambaye unamdharau haujui kesho atakuwa nini. Uenda leo kumdharau kesho ukamuomba. Sawa? Kisha Mtume akasema at-taqwa hahuna. Ucha Mungu unapatikana hapa. Wayushiru ila swadrihi thalatha marrat, akaashiria kwenye kifua chake mara tatu. Ucha Mungu unapatikana moyoni. Ucha Mungu si mavazi, ucha Mungu si sura, ucha Mungu unapatikana moyoni. Kisha Mtume akasema bihasab imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, yatosha kuwa shari kwa mtu pale anapomdharau ndugu yake Muislamu. Hii ni shari kubwa sana. Unapomwona mtu mwenye tabia ya dharau, husi mtu wa kawaida, si mtu mzuri, yatosha kuwa shari kwake kwa dharau zake. Watu leo tunawadharau hadi maimamu zetu msikitini. Tunawadharau hadi viongozi wetu. Bali katika aqida au katika misingi Ahlusunnah wal Jamaa, ta'atu ulatil umur. Katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuwatii viongozi. Hata kama kiongozi atakuwa ni dhalimu, Uislamu umetufunza tumtii kiongozi. Ndio maana tutazama maswahaba akiwemo Ibn Abbas walisali nyuma ya kiongozi wao mlevi. Sala alfajiri. Kiongozi wao alikuwa ni mlevi. Alfajiri akawasalisha rakaa 4. Kisha baada ya kuwasalisha rakaa 4 anawageukia anawaambia azidukum, niwazidisha zini raka? Wanasema zidisha. Ibn Abbas yumo katika watu wale, lakini Ibn Abbas ya kuambia watu mpigeni vita kiongozi. Kwa sababu gani? Anasema al-imamu al-balbahari rahimahullah, la yajuzu qitalu sultan wa injar, hayajuzu kumpiga vita kiongozi hata kama atakuwa muovu dhalim. Fa inna fihi fasadu dunya wa din, kwa sababu kumpiga vita kiongozi kuna uharibifu wa dini na dunia. Wewe tazama nchi zote ambazo zilimpiga vita kiongozi, zina amani? Utazame maneno ya wema waliotangulia kama yana athari. Kila nchi ambayo imesimama na kumpiga vita kiongozi, nchi hiyo haina amani. Anza mfano Libya. Walipompiga vita kiongozi wao wakampindua, leo Libya wana amani. Tizama Syria, walikuwa wanahukumiwa na Mshia na ndio wanaongoza mpaka leo. Wakati huo walikuwa wajampiga vita ule Mshia, walikuwa na amani japokuwa ni Mshia anaongoza. Bali wanawazuoni wa Sunna wakawakataza watu wa Syria kufanya maandamano, kwa sababu maandamano si katika Uislamu. Unapomwona mtu anawaita watu kwenye maandamano, huyu ni mtu wa bid'a. Katika Uislamu hakuna maandamano. Sasa walipo wale wanaozuoni wa bid'a wakamwambia watu wa Syria, fanyeni maandamano msikubali. Wakafanya maandamano, ikawa sababu ya ule Mshia ambaye kiongozi wao kuwapiga vita, mpaka leo Syria wametawanyika sehemu mbalimbali, ni wakimbizi. Kwa sababu gani? Ahlus Sunnah wa Syria leo ni wakimbizi sehemu mbalimbali kwa sababu ya kumpiga vita kiongozi. Lakini nao wangelisikia ushauri wa wanaozuoni wa Sunna walipoambia kuwa na subra, leo wasingekuwa wakimbizi. Tusiende mbali, hapa hapa kwetu Burundi, kila aliyetoka mwaka 2015 na kufanya maandamano, leo yuko wapi? Yule rais ambaye alitaka kumtoa ametoka? Hakutoka. Bali wenyewe ndio ametoka. Mtu leo ni mkimbizi, anatamani kurudi katika nchi yake, lakini anashindwa kwa sababu ya kutetea katika mambo yana faida. Kwa hiyo la yajuzu qitalu sultan, haijuzu kumpiga vita kiongozi wa injara, hata kama kiongozi atakuwa ni zalim, kiongozi atakuwa sijui ni muovu, haijuzu kumpiga vita kiongozi. Bali unaposikia mtu anasimama msikitini na kusema fanyeni maandamano, mtu huyu kama ni katika msikiti ya sunna, mnyanyueni mtupe nje. Na tuyazungumzi haya kwa sababu ya kutetea sijui viongozi, la, tunatetea dini. Min usuli ahli sunna wal jamaa ta'atu ulati al-umur, katika misingi ya ahli sunna wal jamaa ni kuwatii viongozi. Ndio maana Allah akasema ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allaha war rasul wa ulul amri minkum, ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume na muwatii viongozi wenu. Bali mtume akasema man ata'a al-amira faqad ata'ani, yeyote atakayemtii kiongozi atakuwa amenitii mimi. Wa man ata'a al-amira faqad aswani au man ya'si al-amira faqad aswani, na yule atakayemuasi kiongozi atakuwa ameniasi mimi mtume. Kwa tabia za kuasi viongozi ni tabia za kikhawarij katika makundi ya bid'a. Haijuzu kufanya nini? Kwa dharau viongozi na kuwapiga vita, bali wakiwa ni madhimu, mtume anasema subirini, mwe na subra, Allah subhanahu wa ta'ala atambadilisha peke yake. Lakini kuleta fujo, kuingia barabarani, ndio maharibiko yanakuja katika nchi na katika dini yenu. Kwa hiyo kule akasema kullu muslimin ala almuslim haramun damu, kila muislam ni haram kumwaga damu ya ndugu yake muislamu. Haijuzu mtu kumwaga damu ya ndugu yake Muislamu, isipokuwa Muislamu damu yake inamwagwa kwa mambo matatu ambayo ameyataja mtume. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin, haijuzu kumwaga damu ya Muislamu isipokuwa moja katika mambo matatu. Akasema asayibu zani, mwanandoa akizini. Nchi ambayo ina sheria ya Kiislamu, kiongozi wa Waislamu anamchukulia sheria mtu huyu, anauawa, anapigwa mwembe mpaka anakufa. Athayyibu zani. Lakini siko tu Burundi eh. Hapa mtu akizini alishaoa kumpiga moyo akafa, basi naomba mjitafutie tiketi ya kwenda mbimba. Lakini ni nchi ambazo zina sheria ya Kiislamu, zinahukumiwa na uongozi wa Kiislamu. Sawa? Ama katika nchi zetu hizi zinapofanya hivyo, atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akasema wan-nafsu bin-nafs, na mwenye kumuua mtu kwa makusudi na yeye auawe. Na jambo la tatu mtume akasema al-murtad, ha, al-tariku lidinihi, tariku lidinihi al-mufaraqatu liljamaa, mwenye kuacha dini yake akaritadi, mtu huyu katika sheria ya Uislamu auawe. Na katika mengine mambo ambayo alitaja mtume, al-fa'ilu wal-maf'ulu bihi faqtuluhu au faqtuluhuma, mwanaume mwenye kumuingilia mke wake nyuma, mtu huyu auawe. Ikiwa na mwanamke ameridhia kitendo hichi, wote wauawe. Mwanaume mwenye kumuingilia mwanaume mwenzake nyuma, au mwanaume mwenye kumuingilia mke wake nyuma, watu hao wauawe kama wote wameridhia kitendo hicho. Kwa katika mambo ambayo yanajuzu kumuua Muislamu, lakini kinyume na mambo kama hayo haijuzu kumwaga damu ya Muislamu. Wa maluhu, na wala haijuzu kuchukua mali ya ndugu yako Muislamu, kumpora mali yake Muislamu. Wa ardhuhu, na vile vile haijuzu kumvulia heshima ndugu yako Muislamu, kumtoa utu wake. Mtu anamdhalilisha ndugu yake Muislamu mpaka anamvulia heshima yake, haijuzu na ni haram kufanya jambo hili. Wal hadithu rawahu al-Imam Muslim. Kwa hiyo ni hadithi ambayo tumesema tukumbushane siku ya leo katika 40 an-Nawawi, hadithi ya 35 insha Allah Taala. Kila siku tunapokwenda tazidi kukumbushana, nikimwomba Allah Subhanahu wa Taala atupe thabati katika dini yetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.